بس نو خو ځکه ما درته وایي چې حمد چا دی ستا کلو حمد خو د چا دی ځکه زما دی ځکه به تاسې زما حمد وایا چې زه ستاسې محسن یم اواز او دا د عقل تقاضا ده چې د محسن احسان ښکاره کول پکار دي د محسن د احسان باندې خاوري اچول دا د رزيله انسان دنده ده دا د چا دنده ده الکه او د محسن پر احسان د باندې ښکاره کول دا د یو عظیم انسان صفت دی چې هغه څه کوي دا کمال دی پیغمبر اسلام چې دونه احسان سره کوي ښکاره کاوي لیکن بدلای ورکول ښکاره کاوي خو په څه ورکول بدلای ورکول دا د عظیم او د اصل انسان خویا ده چې شای شيګړه وسرو کړله هغه په داګه په دنیا اشکاره کې څه شيګړه کړې او شيګړه پټول دغه د کفر تخم دی کنه شنګل اشکاره کول دا د اسلام تخم دی کنه دا د هغه ځړې دی هغه دغه کفر ته کفر لوي چې څه شو ورته وای کفر خو دا چې شي په خاور کې څه کول لاله پټول دا د الله د دونه احسانات چې یو سکند هم د الله د احسانات ته نه وته لیکن دا ګرته باندې چې شو واچولې خاوري واچولې دغه محسن احسان نه منې اور د محسن دغه دا چې وای مربي چې شو لاله مربي کوشتا چې خپل پروریندہ او خپل مربي وژن کړ یعنی خپل د مربي خپل د محسن دا محسن کوشور توای څور دوی احسان کوشي څور توای دا د ذلیل عمل دی دا د کفر تخم دی دا د کفر ځکه کفران نعمت دا توای چې نعمت باندې خاوري ورواچي الله دې عام نو چې احسانات کړو ما به زما دي زکه نو زه حقدار ده دې مشته استعمال څه وای حمد وای حمد وای ولا هغه مدای څه کړل مدلل کړ بیا دوم اجرا ده بل صفته فوق چې صحیح تا خو تربیه وک لیکن الله داش کړ چې دغه په وسب د تربیه کې زه خپل کمال ته رسیدلم کمال ته څه معنا چې دغه تربیه می د یو غرض د یو عیواز د یو خوف په بنیاد امن دی وای وای بعضی وخت کوم وینو په کورو کې د لوی لوی خلکو په کورو کې مزدورانو منځاني وی کنه وی یار د دې د زامنو د دې د آسانو د دې د سپی د دې د حیوانانو د دې د زرکو د کفترو تربیه کوي کنه کوي نو خو یا په اجرت کوي څه ګیلاله نه خو یو ځبا اخی او ریابا یو بل غرض دا اغراض په کې لري په پښتو پوسوله چې دا سړي خوشحالي مقصد دا او دا غسر خبي دی په ما بعد یا بیرې دي نه کوي یعنی ډیر زله د تربيت داسې شکلونه هم پیدا شي چې هغه د یو غرض یا د لالچ یا د خوف پر بنیاد یا د چا چې رحمان الرحیم په فسیه کې ولنا دا د دغه قسم څخه نه وي وای څه شي نه دی دا تربيت ما د پوره کائنات له دا کائناتو هر نوې لره دا هر نوې هر فرد لره دا هر فرد هر ذره لره هر فرد الګه دا کائنات ډیر دي کني دا په ډیرو اجناسو مشتمل دا پورا کائنات د اجناسو مجموعه ده هر جنس د انواو مجموعه ده او هر نوع د افرادو مجموعه ده او هر فرد د ذراتو څخه مجموعه ده الله وای رب العالمین دا پورا کائنات دا هر عالم دا هر نوع او دا هر جنس بیا دا هر فرد بیا دا هر ذره مربی زیم او بدون غرض و لالچ او بدون الخوف لا لغرض ولا لعوز ولا لخوف چې نه دا چا بیر را بادی وا چې ما نه دې تربیه کوله نمی یو غرض نمی څوک یو لالچ نه یو تجارت چې پیسې اجرت پر اخ تجارت به نو ولدا تربیت د کمی نوع دی الله خود ځان یو مربی ښکاره کوي جهان ته خپل ځان بندگان ته په صفت د مربی متعارف کې چې زه مربی يم بیا په هغه تربیت کې نوع عام ولا متعین کړل چې هغه د تربیت نوع کم ده لکه د مور او د پلار وای وای د رحمان او رحیم داشتي لکه مور او پلار د مور او پلار هم تربیه کې مزدوري هم کوي کنه اجیری هم کوي او تربیت مزدوری هم که یاره دا غویانو دا اوش دا پالی که نه پالی تو کورو کی یا دا خوب پا بنیادی یا دا عوض پا بنیادی یا دا چا آیا و اجرت دی کن یو غرض دو لاله چه فهم خراخص دی اللہ وی دا تربیت حقن انواعی هم ندی دا تربیت کم نوا دا کم نوا دا دا اغا نوا دا چه نه پر مبنی پر لالچ دا نه پر چا بند اور مبنی انتهایی پر شفقت یوار خو غرض دو لاله چو خوب پا کنستا او بیا دا محبت او د مینې انتها ده کړه چې شي دی لاله د سي هم نه ده چې یو باطل نه خواسته زړه خې غړی نه کنه په فوس لري درخت ته چې وبور کین بس تشه کی ور وای چې نیمه ورلږی نیمه ور لای چې هاو وای عجب شانس خاص د چلو وریست کړه الکه ګور تربیت خو کله باطل نه خواسته چې شي لاله د سي کرهن او جبران غونډی کړه زړه خې نه غړی ها زه شي وکښنه کله کله به وکښنه په بل ذکر راګی نو مش په پاسې کوله دا کښنه خو بیا د بل کښنه د پاره خو یو مصیبت بس دلته به یو نکار پچې کړ هغه غاری کړل لیکه ها دا دې مش نه ما سره نه کراري شي ځکه په تاسو کې ما سره نه کراري هغه ته به پرما په ولګې دی لاله هر وخت به بخاري ولې کړ نکار به پچې کړ نو کله تر مې کې خو بعدل نه خواسته دا باز کښان هم دغې شي کړه بناره هم وی چټیم ځړولې چې تر دې دا کار وک نو بناره هم دې چټیم ځړیږي کنه کې وی خو یا خو باندې نه خواسته الله وینا دا سي هم نه په ډېر مینه ول مور تربيت ته لیدلې دی ول نو تی تر اوسه کښنیان یې چې تی بالغ سي لرونه سي بیا پته درته معلومي چې دا مور په څونه محبت په څونه شفقت په څونه جذبه او ولولا په څونه عشق باندې د خپل اولاد څخه تربیه کیږي ول زه دغه طرف مربیه چې هغه نشه هم نه دی د سیو باطل خواسته چې شي هم نه دی د سیو سور پور تربیت هم نه دی چې د منی د ولولینه خالی دی د رحمت او د شفقت نه خالی تربیت دی د نور جهان کې کده هغه سوري تربیت ستا روح د تربیت پکې نست په پوسولې صورت د تربیتو خو په شکل پیدا سي لیکن څوک نسته پکې روح د تربیت چې هغه اصل شی څوک دی محبت رحمت او شفقت رافت الله عزما تربیت د کوم قسم څخه دی رحمان رحیم کنه ایوازم نسته غرض هم نسته لالچ هم نسته لدی عیوب هم صفاد عزما تربیت او هغه په تربیت کې چې وجودي شرط دی هغه خپل کمال ته رسیدلې چې څوک پکې کې دی رحمت پکې کې دی شفقت پکې کې دی او مهرباني او ولولا رحمت رحمت به ختم دی ځکه خو سیغه د چا اوله د مبالغه چې د مور او پلار رحمت دا څو ګونه تر هغه راکم په نقطه پېژنې کنه به پېژنې دا صفات پر لپسې کیږي کنه الله په څونه شایسته انداز په لپسې کی دا وصف د تربیت خپل کمال ته رسیدلې دا کونه مربیان هم کوم مربی خوم ډیر دی یاره یو څه ما دی هغه شکلونه د مربی دی یو هغه اصلي مربی دی دا د پلارو مور هم د الله د دې صفات د تربیت مظاهر دی یعنی د خدای هغه صفات د تربیت متشکل سوی متصور سوی په شکل کې د چا دی د پلارو مور دی دا د پلارو مور تربیت وی دی کنه دا د الله هغه صفات د تربیت دی چې شکل په شکل د چا واخص جامه او لباس په شکل نشه اخستی د مور د پلار اخستی د تیشورت وګوري او دلته ډیر په ناقص شکل موجود دي چې هغه اصل صفت د الله دی هغه ډیر کامل دی ډیر کامل څو ګنا د الله هغه صفت د رحمت هغه تر ارحم الراحمین کنه یو عام عربو کنه خو خپل جواب یو سړی صحابي وای مجروانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو خوابن جهاد یا به عمره او یا به حج چې مو کتل پریوزرالو یو څه کسان دي نور نلته اړولې نو کوم ټوډي موډي پخې یو زنانه ده هغه مورته ولاړه ده اکشنې بچي هڅې کی راخستې نو هغه ور بلې هغه ور لمبې کله بعد یو خاتو وی کله بل خاتو وی د شي بدا بعد بدا ور لمبې دي خاتو ول دي بده او ګرځېدل د اکشنې به د لری کې د چاس دا ور نه تا و چې ونه سوځي کنه یعنی دا اکشنې به داش نیولې ګرې به غلی ورته کښې نه کنه نو بیا خبر شو چې دا رسول الله دی دا قافله کې را روان نو زنانه رااله رسول الله ته ویلې یا الله ته د الله نبی ته د الله رسول غورتلې وو ول الله خو به ارحم الراحمین ول هو ول نو خو ته ارحم الراحمین خو معنا دغه چې خپلې ژبه خو په یدل ور باندې چې تر مور پلار نه هم پر خپل اولاد زیاد مهرباني ول نو استاد څه خیال دی رسول الله ته ول استاد څه خیال دی دغه بچی به خپل مور دا ورته ورواشي ول الله د الله نبی بوجړلې یې جنې دې مشکره لاس ول یانی اچي ول الله ما مشتنګ ورته اچي چې زخ مورې ما د خپل زوی و چاته نه اچو د خپل ورته چیرې اچو باندې بیخ نه په پرزوکی دا تا ملانه په پرزوکی نو هغه خو ارحم الراحمین دغه خپل بندگان ورته واچي د الله نبی و جړل تسترګي وشکره لاس ولې ول نه الله ورته سړی نه اچي هغه بدبخت ازلی هغه متمرد او متکبر خو اچي هغه مارد چې یو ولار د الله د رحمت تمام دروازې په ځان باندې کې خو هغه چې مؤمنان خو نه ورچی مؤمنان خو ارحم الرحیمین دي ارحم الرحیم نو د مور د پلار د تربیت چې کوم هغه نو عدد د الله د تربیت هغه یو نمونه په پوسله چې شه ده یو نمونه ده خو بیا په ناقص شکل باندې د خدای اصل خپل رحمت تر دینا هم زیات یو صحابي ور روان یو زرا روان حدیث کې راځي دا د مرغۍ یو ځکه مرغۍ او مرغۍ چې شو چې شانو اسره مشو کوي دلته ستا وایي په دا سره کې د سپېره مرغۍ ها تیس چورته سرمشو کې مجه جنګالې پور بس دا را واخل د چا چې چان را واخل هغه مور یې دای دی کېدل دا بیا سمو په د مرغانو کې په اولاد باندې ډیره پیخې ګرمه ده بس دای دی ورته کېدل دای ولدا ما دا چې د مرغان می په دا په ټوکی راخستی و دا چیان د شمور ښکارا کړ سره چې ورولې ده ابس ما اندام پکې راوخست دا چې پکې راوخست په چومې دی نیولې دی رالم مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل د صحابه اوس بس ما دا په چو د شر را خلاص کی دي دوی داش دي ما ورته دا چې مې ورته وکړل دا چې چیانې و دا مورې و د شراله دا ما شرا وخت ولې ولې کړل دا چې چان خو دالو تل نو لیکن دا مورې نه ال وصله زموږ ما بین وشکره د شهران صحابه ورته کښینست چې په دا یې تعجب وکي چې سبحان الله دا اولاد په دامور باندې څونه ګران دي کله چې هغه د انسان عداوت او دشمنی یې ګرځتل خواو خاطر ووته له خپل د چاله وځ د اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلتي په دا ډیر تعجب کوي ول په دې تعجب مکوي کله د الله شفقت او رحمت پر خپل بندگانو ته دې خپل څونه ګونه باندې زیاته ده خپل بندگان تر دینه ام ډیر پر ګران دي لکه په دام رغی شي دا خپل بچیان ګران دي الله پر تخپلو بندگانو تر دې نه چو ګنا مهربانا رحیم ذات کن ها وکانه بالمؤمنین رحیم الله از ما تربیت دی د پوره کائناتو هر نو او جنس او بیا هر فرد عالمین جمراله پکران لري ته فار مبالغه چې تنسیس راځي پر تمام چابن اگر چې بعضی خلک دلته عالمین جمع اخی نسبت د چاته د درې انواع چاته لاله چې ملک او جن او څوک انس چې دا زویل عقول دي لیکن شه خبره ده د مفسرینو دا تخصیص ته ضرورت نشته البته تغلب د زویل عقول دي په دې تعبیر کې پر چابن په غیر زویل عقول یعنی صیغه تعبیر کوي د جمع په چا سره وکي په یاو په نون خو جمع کې دي چاواله جمع زویل عقول والا په دغه باندې تغلب خو دي لیکن تخصیص نه دي څه شنه نو د پوره کائناتو ربم الله او زم ربیم زه پالون کی روزم کې ل ابتدا ل تخلیق راون سي بیا تر چا پوری تر کماله پوری د ګرد زما عمل دی د احسانات زما دي د شګړي زما دي او دا شګړي څه د ایواز په بنیاد امنت دی ولالچ پر بنیاد نه دي او د دسی د محبت خالی تربیت هم نه دي بلکې د چا ډاکتي وایس د محبت نه هم ډاکتي اوس تربیت دا صفت د تربیت په ځان کې کامل شو کنه هو اس کامل شو کنه ځکه الله ال سدا حمز ما دی ځکه لدی وې خزه څو شیما رب د پوره کائنات نو دا اجرا د صفت پاس لچا اسخه د ثبوت سدا هم الله لره دا اجرا د صفت کړه د چا داګه د علت او د چا د تعلل بیا واز ول ځکه ز رحمان رحیم کنه ذکر رحمان رحیم وخفبه وکنه روح المعنی کشاف بیزاوی متعدد تفاسیرو پردا باندې باس کړی قراتونه دواړه متواتر او په هر یو باندې منز جائز په یو باندې هم منز نه فاسدیږي او په کار هم دی چې علما کله کله کم قرات هم وای اگر چې مشهور خو مالک دی لیکن مفسرین اکثرا د مانوی جهاد د مانوی اعتبار بنی چې کی ملک تلاهم یو نوع ترجی ورکی یو جماعت د مفسرینو دغه وای بل جماعت اکثریت د مفسرین دا وای و چې یو ور قراتونه دواړه متواتر دي نو بیا د مناسب ند چې په دې دواړو باندې موازنه مش په داسې شکل وکړو چې د یو انحطاط ښکارسي د بل رفعت او ترجی ښکارسي ولې دواړه کوې څوک دي قراتونه متواتر دي البته دا خبره په ځان کې مستقله او مسله چې قرآن بعضی حصے پر بعضی فضیلت لري او کینه لري دا ځانته مستقله او مسله ده. ډیر علما دا وایي چې باید پکار نه دی چې سړی په قرآن د بعضی حصو یا د آیاتو یا د سورو پر نورو آیاتو پر بعضی سور باندې چې شو بیان کی فضیلت بیان کی وی دا یو نوع د قرآن بیا چې ښکار کیږي تنقیس ولی ټول د الله کلام څوک دی په دغه صفت کې د قرآن مجید له اوله حرفه تر وناس پوری دا ګټ د پرداشي کې مشترک دي چې دا څوک دی کلام د الله دی منزل من السما دی وحي مطلوب دي څوک دی وحي جلید وحي جلید نو بیا خو یو نوع تنقیس ښکار کیږي او معجز د کلام د الله څوک دی یعنی ار صورت بلکی علما پر دا جګی دي چې مقدار د اعجاز څه دی په قران کې قران خو معجز دی اې هر مقدار معجز دی او که یو مخصوص مقدار څو نو چونکی باز له دې استنباط کی جمهور د علماو د غوای چې د قران مقدار د اعجاز یو آیات طویل چې د درو قصارو سره مساوات پیدا کی یا درې آیات چې قصار وی لکه چې تر ټولو قران مجید کې مختصر صورت چې قلیل الحروف دی بنسبت د نورو دغه څوک دی انا اتو انا کل کوثر دی مقدار ولی هل ته هغه تحدا چې د هغه آخري حد تحدا هغه الله په چا سره کړی په یو سورتي قصیر سره کړ فاتو بسورته من مثلی دا بس بیا لته درته راځي بسورته چې په چا سره راوړې نکره سره راوړې نو ځکه دی وای علما دغه څخه دا استنباط کوي چې هغه مقدار د اعجاز په قران مجید کې څو دي ثلاثه آیات قصار چې درې آیاتونه مختص څوک ملاله اغه کوشنی اغه لند آیاتونه وی یا کوشنی صورت یا یو آیات په مقدار د چا جوړیږي د درې آیاتو جوړیږي تر دې سره کم گویا هغه معجز نه دی یعنی دا ممکن نه ده چې سړی د یو آیات په مقدار باندې دغه صفصیح او بلیغ کلام تشکیل کی لکه د چاوال لکه د قران مجید یو آیات چې هغه څوک وی کوشنی آیات ټول لاله کوشنی آیات دا کولیس بعضی علما وایي لیکن د شان ور شاه کشمیری تحقیق دادی چې نه د قران مجید اعجاز په چا کې همست لکه په درو آیاتو کې یا په مقدار د درو آیاتو په یو آیات کې یا په درو آیاتو چې قصار وي کفه هغه مقدار د اعجاز هغه مقدار معجز دی نو څوک معجز دی یو آیات هم معجز ولی د اعجاز الا الاسباب چې ما درته بیان کړه ول هغه یوازې چې شنه دی لاله هغه دغه ارتباط تک آیاتونه دی انتخاب د مفردات څوک نو هغه په یو آیات کې هم چې هغه انتخاب د مفردات سوی دی هغه ترتیب وو تالیف د کلمات د قران مجید څوک دی لاله علت د سبب د اعجاز متعدد دی یو سبب او علت د اعجاز څوک دی انتخاب د مفردات او بل دوم سبب د اعجاز چې پیدا کیږي په سبب د تالیف او د ترکیب د چا د ترتیب د کلمات یو آیات خو مشتمل په چا دی په مفردات دی کنه یو آیات هم که څومره شنه وي هغه څه کېدلې شي هغه معجز کېدلې شي ځکه چې یو انسان په دغه یو آیات په مقدار په کلام کې هم دغه وسو د طاقت نه لري چې انتخاب د مفردات دی داسې مفردات منتخب کی چې تر هر مفرد نه الیاکو انصب په دې مقام کې او بیا دا ترتیب د چا چې دی د کلمات دا ترتیب قوم دخل په چا کې لري په اعجاز د قوم یو سبب د چا ګرځي د بلاغت ګرځي دا ترتیب د دې کلمات په مابین کې کدا ایتو په مابین کې دلته ترتیب نستا خو څو خوستا د کلمات او ترتیب دا ترتیب هم یو انسان کولای نس دا ترتیب هم څه نس کول انسان نس وی کول لہذا هغه مقدار د اعجاز په درو آیاتو پوری قصر نه دی بلکې چاته مرغلې یو آیات هم د قران مجید څوک دی معجز دی ځکه چې علت د اعجاز پاغه کې همسته چې انتخاب د چا دی د مفرداتو او ترکیبو ترتیبو تالیف د چا دی د کلماتو دی چې کلمات داسې منتخب کول بیا کلمات داسې په پوری کول داسې سره یو ځای کول داسې تالیف او ترتیب لور کول چې هغه د انسان له وسه وته لی خبر دی بهرحال نو خبره پر دا چې اې داسې یو آیات یا یو صورت ته پر بل باندې څه ورکول ترجیح او فضیلت ولا ورکول شکار دا جائز دی او کنه زیات مفسرین دا وایي دا په کار نه دی لیکن تحقیق دا دی کنه. ها بعض مفسرین دی خلکو ته تعجب کوي و عجبا دا څنګه جایز بولی چې یو ورته سي فضایل د قران راوخی کړي، یعنی هغه باب هغه ابواب د حدیث چې تاسو راوړو کم ابواب چې پاره کې ذکر دي چا دی د فضایل د قران. الته فضایل د قران په دوه شکل بیان دي، یو ور نفسي د کتاب الله فضایل بدون د چا د تخصیص و بدون د چا چې سورتن و سورتن یا پلانه کی یا پلانه کی، لکه خیرکم من تعلم القران و علم ول د تخصیص د چا نس د یو سورت د یو آیات تخصیص پکې نس په پویږه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام و يذع به اخر. تترا احادیث خو ډیر دي چې د مطلق د قران په فضیلت باندې دي، یا مطلق د یو دوه آیات په فضیلت باندې دي. دوه آیات سره د کی دونه اجر سودونه سودونه سودونه حدیث کې څه کنس. او بیا حق بل اباب چې په هغه کې باقاعده سور متعین سوی، لکه دغه چې د سوره فاتحه په فضایل کې څه حدیث ترته تیر شو، ګرته خو بم نه ویلی خو څه حدیث ترته څوک شو تیر شو چې دا هغه سورته چې مثل نه په قران کې سن نه پچا په انجیل او په تورات کې سن نه په زبور کې سن نه او نبی ته ورکول سوی دي نه په کتاب کې نازل شوی. اوس د دا کرد دا رقم د آیات کرسی په باب، دا رقم خواتم د چا د سوره بقره، دا رقم د قل والله په باب کې خصوصي تور د سورو د آیاتونو مخصل شوی دي کنه. چې وردا دونه نصوص موجود دي نو بیا دا خبره کول چې بعض فضیلت پر بعضی باندې ثابتول دا څوک نه دی جائز نه دی، دا د تعجب خبره ده. بعض مفسرین وايي دا د چا خبره تعجب خبره ده چې ور قد نصوص په دې موجود دي کنه. البته شایعات بنو د خلکو په فار به مجدا توجیه وکړو چې فضائل د قران د بعضی حصو پر بعض فضیلت بالکل جائز دی، لکه د رسول لکه د چا اوس مرتبه د رسالت د نبوت خو سره ګرځ د ګرځ دی، لیکن پاغه رسالت او نبوت کی بیا څوک دی مراتب دی. لکه د قران مجید د اعجاز په باب کې چې مسله ده چې نفس د اعجاز په مرتبه خو ټول قران څوک دی معجز دی، لیکن مراتب په کیسه کې نشته کنه. نو د دې څخه تنقیس نه لازم دی. او دغه رقم لکه رسول تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض چې الله جل جلاله بیا خصوصیات هم ښکارا کړل چې منهم من کلم الله او چا چا سره چا خدای خبري وکړي چا سره خدای دا فضیلت ورکړي چا ته خدای دا شان ولا ورکړي. د دې څخه تنخیص نه لازمي شي، بلکې دغه هغه امتیازات او خصوصیات ښکارا کیږي. نو دا رقم البته د هغه توجیه مجداو چې دا معاملہ توقیفي ده کنه، دا معاملہ دا شت توجیه چې زه درته کوم دا معاملہ توقیفي ده. څه مطلب دی؟ چې دا خبره فی نفسه هی ثابته ده چې د قران د بعضی حصو پر بعضی حصو باندې فضیلت ده، یا په کومه وجه یا په چا باندې، په کومه وجه باندې، یا په اعتبار د رفعت د مزامین وای څوک لکه اوس قل هو الله احد چې په کوم شان باندې دی چې د الله هغه توحید د الله د ذات په باب کې چې سره کوم هغه مدلول ته چې وګوري چا دا وګوري مدلول. نو خو بیا وضحا والليل اذا سجا کې هغه بیا هغه مضمون نستکن علم نشرح کې هغه مضمون بیا حضرت یوسف علی السلام یو واقعه او قصه چې خدای تعالی بیان کړل، یاد اسکندر ذل قرنین چې یو قصه خدای بیان کړل هغه فضائل پاکستان، یعنی مدلول هغه قسم جزیل دی هغه قسم رفیع شان مدلول خو به نه وي، واقعه د قران بیان کړل. نفسی دا خبره چې دام الفاظ د الله دی هغه د چا دی صحیح ده، لیکن دا هغه مدلول دی مدلول ډیر لوی عظیم فرق دی، هغه د الله د ذات اغه تقدس بیانوی د الله شان بیانوی د الله رفعت بیانوی د الله اغه شان د توحید بیانوی، یقینا پغه کی جزالت سب نسبت د چا د دی. نو بد شوای چې دا خبره فی نفسه په خپل ځای کې صحیح ده چې د بعضی حصو پر بعضی حصو باندې چی جایز دی، تفضیل او ترجیح جایز ده، لیکن دا خبره اجتهادی نه ده، دا توقیفی ده. دا ان لزان یو څوک دا نه څه ویلې وایست لزان باید چې څوک دا نه کی ثابته چې د یو آیات یا د یو صورت په بل صورت بنچش بیان تفضیل او ترجیح بیان کی. البته مجبر وجو کو چاته شریعت تکل، یعنی قول ته د رسول یا قول ته د الله پر وجو کو که هغه لخواس خدا شي وو نو به مجمنو او کنه وو ګوې څوک نه دی، دا یو اجتهادی عمل نه دی. دا فضیلت د بعضی سورو یا د بعضی آیات پر بعضی باندې دا ترجیح او تفضیل دا څوک نه دی، دا اجتهادی عمل نه دی، دا یو استنباطی عمل نه دی. باید چې یو مفسر یو عالم لخپل ځان څخه دغه تر تفریعاتو د داسې تشریحات څخه اجتناب وکي. دا خبره صرف حواله کې په چا باندې پر شارع باندې دا خبره په چا حواله کې شارع او شارع خو راته بیان کړی مانا په کوم ځای کې چې راغلی دي بس هغه خو په منو لخپل ځان به بیا څه نه پکې کوو تبصری نه ور باندې لخپل ځان به تبصری نه ور باندې. لہذا دا مالک یوم الدین د ملک قرات ته ترجیح ورکول پر چا باندې په مالک باندې وای څوک مالک باندې اگر چی د دوارو قرعاتو مؤید په قران مجید کې موجود لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هلته مسله د چا ده د سلطنت او د چا ده د مملکت مسله یین د دوارو مزامین په قران کې موجود یعنی کای مالک موجود وایو صفت د مالکیت ثابتیږي چاله د مالک صفت جان ته دی د ملک صفت د چا ده ولی د ملک صفت د کمینه او څخه دی د تصرف د تدبیر دی کنه د تصرف د چا دی د تدبیر دی من جهت الامر و نهی یعنی د بادشاہ تصرف خپل ما تحتو پر آیا او د کومه قسم څه یعنی تصرف دی وی نه رچ چې د خپل په مملکت کې چې کوم تصرفات کوي تصرف خو مالک لره هم په خپل مملوک کې ستا وی وایست ملک لره یعنی ملک خو معنا د چا ده د بادشاہ او د سلطان ده نو ملک خو هم په خپل ما ته کې د تصرف مالک دی مالک هم په خپل مملوک کې د چا دی لیکن دا هغه تصرف دی وی نه وای دی د تصرف د چا دی د بلی نه وای دی د مالک تصرف خو د چا څخه دی د خریدو د فروخت قسمه څخه دی ها د استعمال د قسمه څخه دی چې خپل مملوک دی څنګه څه کوي استعمالي خرڅوي هم د خوشه ده حلالوي هم د خوشه ده دغه سی روغ رمای ساتي هم د کوشه ده جامع د مملوک دي حیوانان د آسان وشت د مملوک دي سرایونو دکانونو مزکیو باغونه د مملوک دي چې د سره کم تصرف پکې کوي اختیار پکې لیکن نه د تصرف بلده لکه بادشاہ چې په خپل رعایا کې تصرف کوي داغه تصرف د کومه قسمه څخه دی د حاکمیت د قسمه څخه دی د امرو د نهي د قسمه څخه دی چې دا وکي دا مکوي اجراءات د قوانینو دي اجراءات چا وي چې دا قانون جارو کوي چې خلک پابند کړي چې دا قانون مطابق به ژوندۍ تیروي دا هغه منسوخ کوي بلې جاری کوي چې دا شي به کوي کن دا وخت کې کرفي ولګېدل چې څوک به بندیز ولګېدل چې د باندې به څوک نه راوځي دا وخت به اجازه تله درکې یعنی تصرف خو په خپل ماتات کې دوا لري لیکن دا غن نه واده تصرف یو ده دا او دا قران مجید په مابات کې دوا مضمون ثابت کړی دی یعنی دوا د قران مجید کې دا دوا نه راي د چا د تصرف الله تعالی ثابت کړی چې دا تمام کائنات چیز ما مخلوق دي نو مملوک هم زما دي وایس چې مخلوق زما دي نو څوک هم دي مملوک هم زما دي او دا ټول کائنات چې یو مملوک شو نو بیا پر دا زویل وقولو باندې د سلطنت حق هم څوک زما دی کړه د سلطنت ان الحكم الا لله کړه الا له الخلق ولا امر کړه دا مضمون خو د دوارو قراتو د مضمون تایید په قران مجید کې چیر دی موجود او آخري سورت د قران مجید هم د ملک چې شکوي تایید کوي وای کنه ستر وای ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اله الناس همستکن رب الناس اله الناس او څوک قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دغه تر دی کنه دغه تر ترتیب تلم را روان بهرحال پتا باندې هم ترجیح ک څوک ولور کی چې اغا ایتونه پیش کی دی او قرات ته تایید پر نو بیا دغه په مقابل کې دا اغبل غامه ست دی کنه چې اغا به کوم شی ثابتي ملکیات ثابت چوک ثابت لہذا صرف د ترجیح یو وجه دی خلق بیانوی ډیر وجوه د ترجیح په بل باندې مفسرین باس تر تکوي خو ما درته ویل چې دا باس دلته بیا چې موږ نه وکړو په دې چې د جانب څخه د شریعت د یو قرات پر بل قرات څه نه راغلي ترجیح نه راغلي مانوی لحاظ استنباطاتی او استنباطات بیا چې بداس جوړ کی موږ نه وچلو صرف که ترجیح پر دا بنیاد وي وای دا قرات د حرمینو دي دا قرات د چاو یعنی که مکی والو که د مدینه والو هغه چې قرات وای هغه په چا سره وای ولی د قریش دا قواعد د قریش لغت چې ملک الناس وي ملک یوم الدین ویل لیکن دا یاد ساتي ک چیرې تاسو وخت مونږ پر دا باندې ورکاوه نو دته ملک وای حتی را روان قرات به بیا د اند دغه مطابق وای دغه لغت مطابق قرات را روان هغه بیا علیهم ندی علیهم دي کنه اغه به څورته وایست که یو وخت سودا در ولوی دل دلته مو څه تراول ملک یوم الدین بیا په اغبل قرات باندې دغه ټول سورته فاتحه ټول قرات بیا په هغه لغت وایست کړه لغتونه بیا من مخلته وای سره کړه کدیلته دی مالک وویل نو بیا بالت علیهم وای لیکن د لغت د قریش خپل لغت سو همو وای څوک لاله همو نو کدیلته ملک سو قریش دا قرات د ملک وویل نو بیا به الته سوال علیهم ولا ضالل انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الته بیا په 50 روایت مو واو بشکاره کوي واو بچکو بشکاره کوي صرفو کتابو کې انده شيسته بهرال قراتون دواړه متواتر دي او په کار هم دا دي چې کله کله سړی دا ترات قرات وای کله دا چې دا یو قرات مطلقاً چې شنه وګرځي متروک نه وګرځي وای دا عمل په لحاظ مهجور نه وګرځي دا عمل په لحاظ عقیده خو مو دغه چې هغه قرات متواتر دي غم قران دي او دام څوک دي قران دی ولی قران الله په غتر طرز باندې تلفظ می اجازه تور کړی دي پدایا ها مور کړی دي قران خو دواړه دي البته چې عملاً دا یو مکمل تور څوک نشي مهجور پات نشي او حالان کی تاسو جوړ کی باید سره چیشنه کی ما مخی مسله درو شو لکه چې تر څو پوری د شریعت د خپل جانب څخه د یو فضیلت پر بل نه یي هغه ځکه باید چې شړنه نه وکي استنباطات نه وکي مالک یوم الدین ملک یوم الدین کی وای لته وږي ګور دا شکل مول لیکل دي چا په شکل دی ملک په شکل لیکل دي خو له دغه وږي کنه چغبل قرات هم اما جدا زبر ورڅ کړی دي ورج کړی دي مالک یوم الدین یو خو پیژنې یعنی په عام عرف کې خو یوم لکه مزه شروع کیږي یعنی چې مره او خته بیا تر چا پوری تر پریو تو پوری د شریعت یوم بیا لس په دورا شروع کیږي د شریعت یوم یعنی په اصطلاح کې د شریعت یوم لکه مزه شروع کیږي لس په دوس خپه عرف عام کې چورت شروع کیږي لکه موسکا لطلوع شمس بیا تر چا پوری د غروب شمس دغه یو زمانه مخصوص دی له یو خاص وخت بیا تر چا پوری لطلوع خ بیا تر چا پوری د غروب پوری دا خو عرف عام معنا دی شریعت هغه معنا دی لیکن دلی چې معنا مراد په عرف عام کې داس خدغه ورځ چې د اضافت یو دین ته اوس د دین معنا نه چا ده د جزاء یعنی محققه ترجیح معنا هغه مراد هغه راجح معنا دلته د چا ده لاله د جزاء او د بدلې د جزاء او د چا د دین معنا د قضا هم راځي د دین معنا د چا هم راځي د دین معنا د قضا هم راځي یعنی دین په معنا د چا هم راغلی د قضا هم راغلی دین په معنا د ملت هم راځي دین په معنا د چا یعنی مجموعه د اعمال چې شلاله مجموعه د قواعد او ضوابط ان الدين عند الله الاسلام چې د اسلام د یو قوانینو مجموعات دي تم څه ول کیږي دین ورته ول کیږي لیکن دلی هغه معنا مراد نه چې هغه څوک دی معنا دا معنا نه ده چې مالک د هغه ورځی د ملت دغه معنا دلی مراد نه او د قضا معنا هم دلی مناسب نه ده ته ټول عام مفسرین ترجمه کوي چې یوم الدین څخه د دین څخه معنا د جزات معنا الله څوک دی خو بل صفت را روان دي چې لرم صفت چې دا الله هغه ذات تاسو حمد ولرو وایست ولې دغه احسانات دي در باندې چې شي دلاله احسانات دي در باندې او بل الله د دغه لوی جلال او د عظمت خاوند هم ګویا مخکې ذکر او تذکره د صفات جمال وکړ او ذکر او تذکره د چا ده د صفات جلال د دا الله دانه نوې صفات یا اضافه همستا خالی نه نوې کې حصر نه دي د الله دا ټول صفات ټول بیا پر دونو تقسیمیش رجع بر تر تر چالان کیش تر دا دو جنس ته څولان کیږي دوی نه ورته وای دو جنس ورته وای دو صفات ورته وای چې دا ټول درج کیږي یا په صفتی جلال کی یا په شای کی یا په جمال یعنی مخکی گویا تذکرہ د چاوا د صفات جمال و اوس صفات تذکرہ د چا ده د جلال لك. او صفت د جمال چې جلال چې ذکر کوي پکې یو څو شي سولاله یو څو نو دغه ښکارا کړل الله چې ما جمال غالب دی پر شابنج زدغه وځ څخه چې د الله پیغمبر فرمای چې الله دنیا پیدا کړ په هغه ورځ یو مکتوب د ځان سره ولیکي او په خپل تخت له ځان سره په عرش کې شوی دا ویل چې سبقت رحمتي غضبی کړ چې ما رحمت به همیشه مخ کی په چابل پر غضب باندې یعنی د غضب پر تقاضا پل ولو چی شدی ولو یو اخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابتین کن اللہ وی که ده انسانان پر عمل مطابق ما معامله ور سر کولی نو دمزکی پر مخ با یو هم نو موجود لیکن زما رحمت چش کردی سابقات کردی پر چا بانی پر غضب بانی پر جلال بانی یعنی جمال و قدم دیکن جمال او زمج پیغمبر هم چوگو جمالی و زمج پیغمبر هم مظهر ده چاو ده اللہ ده صفتی جمال مظهر ده جمال نیره پکی غلبه و دیر حلیم دیر نرم دیر شفیق دیر محربان دیر حمدر دو حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اخبر استعین اکی کن و از ما ده پیغمبر درست فبما رحمت من اللہ لنت لهم لنت تدیر ما خپل د رحمت پر بنیاد باندې ما ته چی شي کړه دا سی رحیم نرم خو یو نرم طبیعت مې ولر پیدا کړه ولو كنت فاظن غلیظ القلب لان فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر تخ حلیمه تخ رحیمه تخ کریمه تخ مهربانه تخ رؤوف تسختی ما کا وکن اندی والان دی مرګری دی کله کله کمزوری پیدا شي اپ خود کی خو مسله وکنه چې څنګه د چا سره د لشکریانو څخه یو څه شي وسولې کمزوري خامې خو وسولې ځکه الله خپل پیغمبر ته یو ردی وستای چې خود د صفات والا د تا صفات والا سره خو نو نه سي زر گرفت نه نه پکار فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر یو ردی وستای فبما رحمه من الله لنت لهم کنه یو ردی وستای بهرال نو دا غوښه کار رسول او دا د تربيت یو بل اساس دی خالصتن هم جمال خالص جمال هم په تربیه کې پورا کامل نتائج نو سر شندي چې څه امیزه شو اختلاط د چانه ور سر د جلال نه ور سره خالص داس نرم کېدل پښتانه وای وي داس نرم مسا چې خلک دی وخري داس سخت من تریخ مسا چې خلک دی تسکی کړي به خدا سره تریخ یم ګرد عمر ها نو خو په تعلیم او تربیه الله خود خپل بندگانو تعلیم او تربیه کوي کړه تربیت نه کړه تربیت معنا شی خپل کمال ته رسول چا ته رسول نو د مربی کې بدا صفات موجود د مربی کې با کامل مربی اغزاد جوړې دي ګوره دا خو برته اوس د مربی تشریعات شروع دي کنه چې رب خو نو رحمان وی او څوک وی نو تربیت خو با الته کامل وی چې پر اساس د رحمت او د چاوي د رافت او د شفقت وی اور یو څنه پکې څوکم وی جلالم پکې موجود کدا استاد خالص د سنرم د طالبان خو بیا داس سپینسترګی سي چې په خلکه میچای جوړ کړي یی کنه دی خرډستی داس سپینسترګی سي دا مور خو خالص جمالی ده په مور کې د جلال بیا منس خالص جمال دی زکه دا اولاد د مور څخه څونس سپینسترګی په خلکه کې ګور سننه کې هیڅ آیا نه جنې کې د پلار چې یغ سکه یاو دم سره وګورځی کړه که تاسو تاسو کرام چی نه کنه جمال جلالن ضرورت څه کنه بالکل دا تعلیم بالکل دا تعلیم دا تربیه نه مکمل کیږي اگر تربیت یقینا ناقص دی چې پاغه کی څوک نه وي چې څه جلال ور سره څه سختی ور سره نه وي یو څه چپلا خني څه شي نه لاله یو تفړ ته یو تفړه به پسه وې کنه دا تفړه خو یو څه لښته نه و نو بیا تربیت زکه د الله پیغمبر فرمای وي ګور ناری نه وتوای وي بیا د تور دي دغه جړیږي ستا په کور کې دي بیا تور یعنی دون نره مسا چې شز دي خله در غاښونه درې صاحب کنه من لژ جیو سکه لژ جیو سکه ناشه دي خوب ګپی کوي وي غاښونه ور شمار لی دي کنه چې ګړي او مانا مانا ما ما دي خله واز نه ویلې ده کنه زګه خو چې دا ناری نه کی د رجولیت نه بیا وای سو د رجولیت رجولیت خو یې نه کوم ته چې ګته رجولیت نه اس کنه د رجولیت چې په ناری نه کی نه یو خاص شزم سپینسترګی داش دربې خیل دی بناست چې ما در هغه بدای جګی دربې بیش جاندارې بیا هغه کی غزئی د خلکو سر څوک هغه بیا چې دا شزا لږ د ناری نه په مخ کې دی چټي وی کن او دا اولاد د اکثران لږ سر څوک وی پرو کې د نه نه ساتي کن خو عداوت بنی دا روبو دا خشم هم اساس به څوک نه عداوت نه کن په دغه خشم کې هم په دا چپلاخه کې بدی هم د نننه شفقت پکې کی کن بیا دا چپلاخه نتائج ورکی صحیح نتائج ورکی او کدا عداوت پکې کی بیا نتائج نه ورکی لہذا د تربیت اصول دادی چې مربی کې بچو صفته وي یو څه آمیزش به د جام پکشي کی د جلال هم پکشي کی نو خو الله ځان وبستای چې رب ته چا د کائنات د دې پره کائنات او تربيت د پاره چې کم شیان لابودی او ضروری دي د تربيت چې کم اجزای ترکیبی دي هغه په ما کې کامل موجود دي چې یو جمال ام دی او څوک دی ولی خو وستای ځان پر رحمان او په چاون رحیم باندې او مالک یوم الدین نو خو کې ملک کې خونو مې به په دا لفظ کې د ملک لا اب څوک ستا دا نفس تعبیر څوک ښکارا کوي د جلال د ځان سره وړي کنه الکه دا ملک لفظ د ځان سره چی شراوړي کنه راو جلال راوړي کنه راو کمالک سی هم نو کمالک وی او کملک وی گویا دا د چا څخه دی د صفات جمال نو گویا د یو انسان اوس هیل لاري ته برابر ول صحیح چاته لاري ته برابر ول نخبه دوی خبري وسروي کنه په دغه عمل باندې به یو انسان چې یو شاق عمل ته تیاریږي یو انسان چې چاته یو شاق عمل ته تیاریږي نو داغه به سبب وي کنه غدا چې په منو کې نو بیا خو ډنډه راته ګوري چې شي وګه ترغیب ترهیب چورتوای یار ترغیب ترهیب او کمی وکی نو دون شایسته انام بوی که چه شوی؟ ده یو کشنه بچه چه تایسی نو هیو الگ یو معصوم ده پینزو شپر کلو الگ چه سیب ارا پلاس ورکی ده دغا تا الگ و سبت کت آماده که ول پر دا سبت کت تنگه ول ده ده بهترین طریقه در وشه داده که چه خوبا ترغی پور که بس هر ورځ برته شروع چې ته سبق وایې ته سبق زده کړې نن کدي داسې په دار لیکز د کړې و بیا بابا تا ته ډېر په دې کې کړې یا ته چې شو ور زیات کا هغه ازوغه ور زیات کا مخ یې ور دیو بیا یو څه انعام په مقرر کړ لالچ ورکه د انسان په خمیر کې لالچ پروت دی او اس د انسان په خمیر کې په وینو په اډو په مغزو کې لالچ اکشل دی قران دا نه ورته چې د لالچ استکا د قران د لالچ روح ور بدلی کړي اسلام د انسان په فطرت قدغن نه لګي روح یې ور بدلی څورته وای ولزا هل انبيكم الا تش بخير من ذلك والستر دي بهتر نه دروشه زوین الناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات دا د دنیا ساسه دا معنا ششان دي مرغوب خودي طبعا د انسان ميلان خورتستا الله عزت دي به در نشان نه دروشه او هو هو هو هغه نوشان دي ازواج مطهرات هغه حری دي چې پاکي دي نه ګړنګ لري نه خیر لري نه بیل لري نه چې خړی دي نه چواریانی دي نه هر ورځ کوناچی په حیز لړلې دي داسې سپاوري دي چې داسې ورته وګوري اغه په پندای کې دننه اغه ماغز لا ښکار کیږي او چې ته داسې ورته وګوري خور به داسې راځي پر دا وژه به تکیه درته وکړي ته ونه ناشته ال ته خو به دې تکیه وویلې پس فسیتانو کې به ناشته متکئینا علی فروش بخائن نو او خور به راشي پر داسې نازک شیرینه لهجه به در سره وژغیږي داسې څنګه بم په دراواچی چې ته دې ورته وګوري د دې په مخ کې به ستا مخ ښکار کیږي الله وای نو ته دې شان دا غام وز یو شی ده دا د بازار مردار په سی غورځې دلې از دا غام یو شی ده روخي اور بدل کړي دا طبيعي محبوب شی اندي او است دا نارینه نه دی چې د شینجلې شو کې نه یې کنه دا نارینه نه دی لاله چې طبيعت یو شینجلې ته نه غواړي کنه په پوسلې چې بنگلا یې نه خوشي شباغ او باغچې نه خوشي ګلان نه خوشي دا نارینه انسان نه دی کسر ګور دی انسانیت ختم شوی دی کنه البته دا ذوق الله دې په متبادل راشکاره چې هغه په هر لحاظ په دا صفاتو کې کامل هم دي او ابدي هم دي ختم کیږي نه دا خو یو څورز دی غړکی بل لري شرطه ګوري مردار مخه بنجای مخه نیولې دې وی دنیا ولا کړه دا غې ده کنه د خو ما عند کو ين فدو ما عند الله روخي ور بدل کی په دا فطرت خدا الله ته په خمیر کې شي دا ترغیب ته جنت یو ان دا پاره د جنت خدای تعالی راوړي چې ته بار راړي خو ترغیب ورکی وو پوښتا ته متبادل یو ښکار کی وای څه وایس دا نقطه زده کی کنه قد غن نه پلګي چې دا شوق پرېږد نو دا ما په خمیر کې تاخ شلې دي زه پرېښولای شي نو یو ور بدل کی چې دا دنیا غیلا کو دا د څوروز دي دا د څوروز سازو سامان دی حاصل هغه جیدات اصل هغه حیات دی، اصل هغه دولت دی. روح ولواړی کړه، چیرې ولواړی؟ روح ولواړی. نو د تربیت یو حصہ چې انسان یو عمل شاق ته تیارې اوس نو په لاس ورکه کړه، چې د جنت ترغیب دی ورکی اوس نو کلاشکوپ سقیل په وجو ورکه اوس نو وړي کړه. ولې نه خوڅې شي ولیدلې ګورې ولیدلې کړه چې شي ولیدلې وځان وژني کړه، وځان وژني کني دې ته خو نه تیارې دی. دا په نیمه شپه راپورته کېدل منځونه کول دا خو څه شو ګرانو؟ نو الله ورته ویلې کړه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. ورست خو بسيدا قوي فلا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة التشاق عمل شكاره كي شاله قاعد سفر سي شكاره بدلا چت خبري چې دا شيرين خوب دي پريشو د دې په مقابل کې تا ته رسیږي چې خو سترګي به دي په یاخ کې شي، زړه به دي پر سور شي، داس نعمتونه دي بس دوار د ډیر پورته کیش بیا دا بستر پریش دی که څنګه بیا خو پریش دغه څنګه نه پریش خلاله چې ورکی که څنګه نه انسان تاوان لالی چی په خمیر کې پروت دی د دنیا لالچ ما کوي ته بواز چې ما ته خو نو جواز پیدا سو ای سمورو کن چې سبب ما هم سیدا پروپاګاندا نه وکړ ول ډول چې انسان څوک دی لالی چی دی نو څه کوي لالچ کوي نو خدای خو دغه لالچ ول بے ځای دی کن قرت یې کوي کن څنګه دې کې دا دې ځای د دنیا سامان او ما چې له متاع الغرور کړ دا د دنیا سامان دي د دوکې دي قطا یې ستلې لا هغه اصلي هدف واړول چا ته واړو اوس نو دا سبق خو د الک د طبيعت ډیر چپتي چپتي کنه چې وای دا غم سي پاره دي خو یل باخا مېرم به بول دکته مېرم خو خو چې خدای سي پاره دې پد کی کنه اوس نو دا سي پاره ته چې ته اماده کوي د معرفت الهي پانه دی پلاس ورکړل کړه اقرا پړو پړو نا پړنا کو غم دی کنه د ګر زندګی شه تړلې دی دا آسان کار نه دی نو به وو سب د لاس ترغیبات ورکه چې ته په ځان خبره چې لکوره وو تل فرشته تا ته چې شواري وزر اواري ته خبره پر تا باندې د الله رحمتونه وریږي ته خبره چې په کوم ځای کې د الله د کلام تذکره وي قسم می دی په خدای چې وزګل فرشته ولاړې دي کنه ستاسو عقیده ستاسو کنه ستاسو ما خوسته کنه په پوسولې چې د الله چې شي مجتمع قوم په بیت من بیوت الله دا شي بنوي چې یو قوم را جمس یو جماعت د انسانان په بیت من بیوت الله مش باس اتفاقانم چیرې نش د الله په کور کې الا حفتهم الملائکه دا ټول فرشتي دا شي ټول لوی ترتاش هغه ډیر دي کنه ترتاش هغه ډیر دي کنه دون نش الله چې شي ونزلت علیهم السکینه چې جلاله سکینه ور باندې نازلی طالبان له خوب وش خوب وش تابع نه لري روح هغه ظرف کمزوري وي کنه تابع نه لري خو فرشته سکینه ور باندې نازل رحمت ور باندې نازلی فرشته غوښ نه ولي بیا رپورت وړي کنه خدای ویل کوم قرار چیرتلی وس خو خبر بي آسی رسمي کاروایی دلاله یې کنه چیرتلی وس ول په دې خلکو کونتر اټول ستا کتاب وای ول نه چی غوښت ول جهنم ډیر بیرېدل او جنت ډیر شوق درلوي جنت لی دلی ول یال دلی خو نه وو ول نو کې لی دلی وای ول بیا خو به دای خوی لګولی وای اوس خو لی دلی لام نه وو کې لی دلی بیا خو به څه کولې کفریش کولې کن ها ول ول جه چې څه پنا غوشته ول جهنم نه ول جهنم لی دلی ول یا ول نو کې لی دلی وای ول بیا خو به داسې منډي ولې کن ول نو الله وای تاسو گواسی ما دا ګټ بخښلی الله دې موږ دا غو مستاخو ګزي نو ترغیب او ترهیب پر لپسید جلال اور جمال پر لپسید داد تربیت اگر اجزائی چوک دی ترکیبی دی پا مربی کی بدا شان موجود بی نو دی خپل مربات ری او زی رسال ایسا چا گول ایسا آئیست آئیست آر او رس بس الگ تی ترکی پر نور کردی چند با سبک یو رای چا سبک ازده کردی کس نی صورتی یاد کردی بس پلا راو لار شی ربی هم مور کی بازار لو لار شی گوچونی هم مل راو یو دا دا مثالی گره هم مل راو دانو دا ترادی دا بل رس دوی بی کیا دیگی کن ویلی خود چیش پیدا سو اینام را آگئی کن اینام را او پا کم او را چی سبک نوز دا لش قد غن پور اقتصادی بندیز پو لگو چی پو لگو چرت سیو چی پلا خم و سرک چی وی دی و سرک مخی دی ریپی ور کول ریپی بند سو اگر گڑی چی دی ور کڑی جن را خلاس ہے دی چی پامو کی چی های دا کار خو دا سبک کسا کیه دخ ما دونه بد کار نو بلل دخ بخدای دیر بد کار دت احساس ہوسی وی وی علی احساس د خپل بد عمل ورتوش چو هو وی دا سبق خو ما ول دونه بد کار بنی دا خو بابا خو را خو په دې سو کن اغه انعامات یې مر سره واپس اور اغه چی مخ کی مقرری و روزی و اغام بند نسول او اغا تلطف و گفتگو و اغرون تندهیم ختم سو ورانو نایستی با کنچیگن نایستی دلی لگه غلا چه کری کن طبیعتی خراب نو اغا کار ور تا بچ کارا کن اوه چوک لاله بیانو خالی داخو عمل یعنی پا یو عمل دی داورش کارا که چی بد کار بیانو مزمت هم ورتاو که کن چی چه وگا مزمت چی دادا سی دی کارا کار دی داخو با پریده یو درد سر جور سی پریده یو دا گلی و دا کچو گشتا گشت با دا سر جور سی کلی پا دا ترو بگر سی لی پای چی بدنی ولی کن دی ری دنیا با نسی کن دا تخریلا ورتاو که کن چی چه ورتاو که نوی دا اغا کار سخه خواهر پدک اغا کار پا یو ناول شکل ورشکارک بیاوه چو اغا ناول شکل بس دا تربیت دا یو بهترین اصول دیکن بهترین خونچه پلاغ همور سراو او دا اغد سشیم گو اغد دیو بد همور شکارکی من تنفیر سو وردوه دا کار متنفیر که دا دیر بد کار تا کرده و یا درم چپا کرده اله کو کنه سبگی نوویل بلدن دای کرده جلال و جمال پر لپسیوی نو دا اغا تربیت اغا او صفات دا مربی گویا چا تا ورسی کمال اللہ وی دغه همزل در زخو مالکی و میدینم بیری جیبا کن ویچو بیری کن وی خوچیش ولو ورکی شوغل ورکی اخپل احسانات یا ورشکارک سوگی ورشکارک چیز ما حمد خوو ویست دا حمد دا وینا خو یو مقتضی داده چی احسان می پدر کرده دی کن چه لاله یو خو چوک دی لاله دا مقتضی دی چې احسان می پدر کړی او بل مقتضی دی دا چې بدله لا ام در کړ چه لاله کدا هغه زارت قدیم احسانات پر بنیاد یا نه وایس د مستقبل د بدلی پر اساس خو وایس د چا به بنیاد او که نه وایس نو خو زه بادشاہ هم یم نو بیا خو به دی په دغه لفظ کې کوه معلومه سولانو دم کې خو پکشه کې ونو چه شي ولاله دم کې خو په دغه مالک کو په دا ملک په تعبیر کې په خپل څوک ده درج د نو کې سړی به پیږي صاحب زوق او کدا عینین وی د حوانین خو د لید زین است خو مش په خو بار بار رسول دي دا خو د اصحاب زوق دنیا په دغه لفظ کې ګوای چې فلا خمشکار است چې شمشکار است او په دغه کې هغه څوکم راغی هغه لالچ هم ورکې کړ چې د بدلې د ورځې بادشاہ خو نو څوکم زیم نو خو په دا اعمال خو په بدلې بیا څه کوم زول ورکو لہذا که هغه قدیم احسانات چې هغه مخکیم په درکړي دا هغو تقاضا خو هم دا یاده چې ته به څه کوې زما هم د ثنا به کوې او که د مستقبل په ماباد کې د یو شیګړي امید لرې نو هغه هم ته چا په لاس نو زه د قدیم احساناتو مالک هم زه یمه د مستقبل د شیګړو د ورکولو د احساناتو مالک هم څوک زه یم یا خو پر هغه بنیاد ووایه که د هغه له سترګو نام دي زاړه احسانات د مستقبل ته لالچ او د بدلې پر بنیاد یې ووایه او که نه و نو خو بیا نو نو خو ډنډه م ورسره ده نو خو بیا خو به چپلاق هم خوري که بیا به اوس تخصیص نه علما پر دا بحث کې چې دا مالک یا ملک اضافه ته یو چاته اوس یوم الدین دا یوم الدین له کومه ورځې شروع کیږي د نفخې اولاست د چا څخه نفخې دوی دي بعضي مفسرین بیا درې درته وایي بیا به را باب ګرځي تتبع ورادفه تتبع ورادفه په دا مابین کې ډېره فاصله ده اول واش سپیږلۍ ورسول ده ژنګۍ د ګزارې دا د ګوګو ږغ تاسې په دروژه کې اورېدلی داسې اول وار ږغ شروع شي کړ ځی په ځی سي دا کړل غړم بیا به نن زلزله ته ساعت شیئن عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما بسكارى ولكن عذاب الله شديد دستوي كود قيامت پر وز بني هم مضمون د فاتحه څوک سو مشتمل سو کنه یو لوی بحث د موضوعات څخه د قران مجید څوک دلاله قیامت ورځ ده د ما بعد ورځ ده اغه سوره فاتحه ول څوک سو شامس سو نو داول شپلی خو ټول کائنات تباق ختم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بی یمین یسالون عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمدا داس خواس كل عهن المنفوش دا مختلف مراحل دي كن اول ور دا غرون التب بيدرتون دا غي غند رپورت لکه دا وریزو غچچ اے دا برونه مت څنګه راپورت بیا به سوکه سره دی ورس راپورت شي د غیش بلا وړی لکه غارز دا ترابس دا غار په داس سی لکه څوک هغه مجتمع غارز نه دی دی وی پر دا رقم باندې کل عهل بیا منځ کې کثیبا مهیلا دا مختلف کیفیات دي په قران مجید کې په هر ځای کې داغه جلا جلا چشته تذکرہ ده بیا ولاغه ما بعد اوریست چې دلې په هوا کې سره څه شي ټکري ټکري دی وړې وړې دی نو دی واړه واړه نوکس ولار سي اخري بالکل څوک سي ما دومي محسوګ دا څو ورځ دی ایښوس په نامه باندې چې لويش ترې بعض علماء وايي چې د سلويشت کالو یا د سلويشت ورځو مسافت دي دون زمانت بیا به بلش پیلیس بیا به ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون یا الله قران تفسیر په تفسیر په قران باندې کوم بهترین طریقه ده دغه ده چې قران به خپل یو د بل سکی دغه تفسیر بیا فاذا هم قيام ينظرون ټول انسانان به یو دم راپور سي کما خلقناكم اولا مراتین چې دا سره کوم واس په دغه شکل برابر وس بس نو دلته یو کیفیت بس بیا به خدای تعالی فرشتي ته نو ډیره دنیا نه چر راپورته سي د بابا ادمه تر اخیری دمه ډیر انسانان فرشتي به بیا تشکیل کی په ګروپو باندې په چا باندې لاله په ګروپو یې تشکیل کی کړه ته اتونا افواجا وای وای ولای وس افواجا ست کنس ها فوجونس تشکیل په چا سره دی په نسب او په خاندان په ژبه او په قد او په قامت په رنګ او په چهره باندې نه دی تشکیل پر اعمالو دی کړه دا چې په زنا کې نمایان حیثیت درلو دا یو ډلې وي اغه لوی زناکار کشته ځان به له مخې کړ په دا خاص په دا کونه چې کې کړ خاص چې وسره سکوز نو در باندې نيږي کنه په فوسلی ځن خپل نه ځان نه درته حدیث دی کنه حدیث خاص په دا کونه چې کې کړ خاص چې وسره وایس بیا کنه ته وسره وایس بیا ځې در باندې نيږي خاص په دا کونه چې کې به بیرغ وي اغه باندې بلی کلمې به غادر څوک چې په دې دنیا کې د چا پر قیادت کې زندگی تیروي نو په معاشر کې هم د چا په قیادت کې راپور ناغو د سود خرو خپل دلوي د زناکارانو خپل ده د شراب خرو خپل ده الله حاضر تاسو چې اعمال په دنیا درلول د هغو تشکیلونه وشي کړ فرشته به ګرد سره ګروپ ګروپ روان به کې معاشر ګټ به راي کاری کړي لکه په سونه کړ درځي بیا به نو چې شروع کیږي بیا نو مختلف 5000 کاله ده دغه ورځ چې الته جنتیان جنت ته اخري داخليږي جهنميان جهنم ته داخليږي دا څو کاله ده 50000 سنه کنه مما تعدون 5000 کاله په دغه جنتیان باندې نو لکه دوه رکعات مونږ چې کی دلته کوم جنتیان ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خدای دغه ده فروای کړي چې تسړي دا خیال چې دون د عبادتونه هم وکا او بیا به غم دای کړي نو ځکه خدای تعالی ورته چې بس استلې تر دغه وخت و چې صادق تل الته بیا پریشانی نس الته څه نس دا ټوله مرحله د شتي رسوي لکه د دوه رکعات مونږ حدیث کې راځي دا څه به تیرسي بیا بل اباج لا باش پښتنه کوي یاره کوم لا یان وای دا څه سخت او راست تش کس دا غاتساس ولا دایغه نه دارش ته سایلانی ولا دي نه پته نه درته معلوم سي ته نه نور څه پښتنه کوي چې کنه ټی کلی د سر خلی چیر کلیکل ها دی خو نه پوښوي موږ دی الله داسې اسانه نه بنتی رکی بس نو دی په داس تیر بهر بیا به جنت یان جنت دا ما بین کې فنزو زره ورست دا دا غدې چې یو چې نه نزع الموازین القسط ليوم القيامه پر دا ورځ بن ترازوګان دا مختلف مراحل په دغه وخت باندې هر عمل صغیر وی که کبیر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها وبجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احد په اچ حاصل احدیث کې راځي د یو سری عمل نامه وي دا کوالی کم نه دل دلی په خوا د قبالی وي د سی به ګردی ونه غشتلې کن دا نشری خو ونه دلی ازارم لان پیدا کې ازار کندل خانی انشین پورتو کې دا مې شین پرتګي بولیس موږ یې اصطلاحات دي څوک شین پرتګي لوی پرتګي دا باندار والا چې ژوندګي په چا کې چیرې کړ باندارو دا باندې لوی نشرو دا سم سره په چلیو پاتې شکر ازي دی سړي به دون عمل نامه وي چوپ ملو ملو به دا وځ دواله او یو به مني څو عمل نامه وي دا به ګرځدل بده دې من چې خدای تعالی یو ور خلاص وای وای شاباس پړو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک وای خپل عمل لمن یو دی وای غوسته وګور انصاف وکه ها چې ته د جنت وړې او کنه خدای تعالی خپل د ته انصاف لاس ورکی چې تاسو په دغه عمل لمن کې د جنت د ځایسته چې د جنت واسطه دی به مایوس شي ولا کاست په فوسول نه وای بس بیا وخت ته لار ته یو امانت ته مشستا زه خو ظلم نکوم نن د انصاف راز وکم د جلال باوجود الله هو عزت د انصاف د دایره د باندې نه اوس د خو د انسان کمزوري دي چې د خشم په وخت کې څه سي د انصاف لمن ځ نه پاته سي قائم بالقسط وایس قائم دا د الله صفات دي چې د ارتو جلال باوجود الله خدای ورځ ډېر په جلال کې دي ولی دا دون زمانه د انسانانو بد سهلی وکنه نعوذ بالله من قهر الحليم د خدای فرمزکه باندې لکه وخت باندې په چوله لوی په خرباني په چوله لوی په معنا باندې د خدای نافرمانیان شروع دي کنه خدای تشکنجا کوي د خدای غخوري د خدای غچی د خدای په مزکه بدیږي ګرد کسي خدای ور کړی سلایته نو استعداد او مال او دولت او ارص دغه خدای تشکنجا نو خدای په خود خشم ورته یو نه د کسي ځان خودونه ډیر دي کنه لکه د جدل ریخ کنه خدای کرد دي او ما اکثر الناس ولو حرستا بے مؤمنین کن جرم دی لیکن بہم خدای صحیح صحیح صحیح نو خدا دے در جلال ورز دے کنا لیکن داغا باوجود اللہ دا انصاف دا دائرے دا باندی قائمان بالقسط اللہ وی گورا ظلم نستا منصاف ورز دے کنا ستا یو امانت بطاقت دو نکشتی چکر دا کاغذ بی چی یو رز پا زندگی کی تا دا زرد دا کمی دا توحید گواہی ادا کرے ہو چی اللہ واحد لا شریک تا دا لا الہ الا اللہ دی ویلیو راسه هغه به دی وستر وتلم ترازو ته به واچو دی به وای دا دونه پندل او دا چی دا کشنه ای به طاقه دا به نو دا غسر چه پاره بریش یعنی زره نه ای پشه کنه ما بیڑا کو غر کده کنه الله به ور واچی کنه او دغه به طاقه به پر دا بور د پندلانو بنی در نه سی کنه ځکه خو حدیث کې راځي چې دا الله پر نامه بنی شه در نه دلې نه سی کنه دی به شنه ولت د سیور ته کنه شو او وای فمن ثقلت موازینه فهو ده دا یوم البدله دا د تمام اعمال دنیا دا دنیا دا چې دی لاله دا دار الکسب دی دار العمل دی کنه دنیا مزرعه الاخره دلته خالی کرنه ده کنه مش خود دشي به بختي خلق الانسانو من عاجل بیا وای وای مش خود دې تنواریان چې موږ موکي یوم بیا دستي بغلی ګور چې وای به ورو رواني وسکه وسونو ماتم نه بوات راکول کیږي وس بنو بچی سلطنت راکول کیږي ولې نغما چی شو کې یو ورځ jihad د ولاره د بل ورځ بیا چی شو غاړي والی تو غاړي والی جوړې ولې ما کو چی کړې اې بیا بخت زو دا دنیا د چا نه ده دا د بدلی دنیا نه ده دا د کشت مرحله ده په جمی سړی کری په دوه بیری بی دوه پات دي سودا چی شته د پور سودا ده موږ نه غږ د غاړو بی بختی دغه سکه بی بختی دلته پیدایش په مشکل تلوار ده کې چی شي دلاله ټول کل انسان میناجه تلواری بس په دنیا یې غواړي نو الله